Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan. Açık Radyo'da, Açık Dergi içerisindeki köşemiz Tarama Ucu'na hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu hafta mizah dergilerinin tarihine doğru gidip oradan bugüne tekrar geleceğiz. Evet, Gırgır'la beraber. Gırgır'la, çünkü yani özellikle bizim için mizah dergileri önemli. Hı-hı. Bir yer oluyor hayatımızda, hem okur olarak hem yazar, çizer olarak. Evet. Hem de dergi çıkartan insanlar olarak vakti zamanında. Dergi batıran insanlar. Dergi batıran da çıkartan ve batıran insanlar olarak da o geçmişi bir hatırlatalım dedik. Evet, ama öncesinde küçük bir duyurumuz var. Hı hı. Atlamadan, sona bırakmadan önemli bir duyuru bizim için. Bunu paylaşalım sizlerle. Pabucu Yarım geçen hafta kitapçılarda yerini alan bir karikatür albümü. Kitapta karikatürleri bulunan 12 çizerin tümü siyasi tutuklu olarak uzun yıllardır çeşitli F tipi cezaevlerinde bulunuyorlar. Bu yoğun kısıtlılık ve tecrit koşullarına rağmen bulabildikleri kısıtlı malzemeyle çoğunlukla sadece kara kalem kullanarak bu karikatürleri çizmişler ve bir albüm oluşturmuşlar. Semih Poroy'un katkılarıyla, karikatürist evet. Semih Poroy'un katkılarıyla ve 10 Kasım Pazar günü TÜYAP'ta bir kitabın imza günü olacak. Semih Poroy tüm bu tutuklular için adına kitabı imzalayacak. Aynı zamanda bir de şöyle bir önemli tarafı var bu kitabın. Yani yanılmıyorsam Oğuz Aralı dan sonra yapılan ikinci hapishanedeki karikatüristler kitabı. Oğuz Aral'da içeriden çizgiler, hı hı, diye o dönemde Gırgır'a gelen, hapishaneden gönderen çizerlerden oluşan öyle bir, hı hı, kitap ve sergi, hı hı, de hazırlamıştı. Evet, yani 10 Kasım'da TÜYAP'ta bulunacak, hı hı, bulunma ihtimali olan dinleyicilerimize dayanışma amacıyla dördüncü salon numara 120'de olan Nato Bene yayınlarının standına gidebileceklerini ve dayanışma için bu albümden edinebileceklerini hatırlatalım, bildirelim. Evet. Böyle tekrar programımıza devam edelim. Evet, 41 yıl öncesine dönelim. Yalnız, hı-hı, bu çeteliği biz o Gırgır'dan itibaren, hı-hı, aldık. Hı-hı. Çünkü Gırgır'dan itibaren bir hareketlilik başlandı diye kabul edersek. Evet. 72 senesinde Gırgır çıkıyor Oğuz Aral yönetiminde. Daha önce Seyit Ali ile yaptığımız programda da o biraz da detaylı anlatmıştı tabii. Öncesinde gazetenin içinde bir yarım sayfa olarak çıkıyor. Evet, köşeydi. Daha sonra bu yarım sayfalardan toplu seçilmiş işler bir gazete ekine dönüştürülüyor. Sonrasında da bağımsız olarak. Evet, yani can sıkıntısını, aşk yarısını, karı koca kavgasını, şipşak keser her derde de vardır. Gırgırda Gırgır sloganıyla çıkıyor. Ve ilk yani 72'den 75'e kadar biraz apolitik bir duruşu var. Daha ziyade günlük sosyal olaylar, cinsellik rahat rahat işlenirken 75'ten sonra özellikle 80 döneminde ağır bir muhalefet yapmaya, evet, başlıyor. Hatta birkaç defa kapatılma cezası da yiyor. Evet. Özellikle bu muhalefetin dozu arttıktan sonra ciddi bir okur kitlesine ulaşıyor. İşte hani söylenilen 1 milyon basılan, neredeyse 500 bine yakın satılan denir ama tabii rakamları şu an tam da kesin. Ben şeyi dinlemiştim, Oğuz Aral'ın Almanya'da bir üniversitede verdiği, yaptığı bir konuşmada şeyi anlatıyordu. Takriben 450-500 bin, hı-hı, satış ama o sıralarda yaptırdığı bir araştırmada bir dergiyi 8-9 kişinin, hı-hı, okuyor ve hakikaten işte 4,5 milyon arasında bir okura hitap ediyor aslında. Evet, böylece Met gibi, işte Krokodil gibi dünyanın en çok okunan mizah dergilerinden biri değil haline geliyor. Evet. Ama tabii her şeyin bir tarafı Gırgır her bir yandan da hafif hafif zaman zaman içi kaynayan, içinde çeşitli düşüncelerin, farklı düşüncelerin oluştuğu bir ortam. Evet. Bunun ilk örneği 1978 yılında ortaya çıkıyor. Engin Ergüntaş, Hasan Kaçan gibi işte Sarkis Paçacı gibi bir iç pek çizerlerin ön ayak olduğu bir ayrılma yaşanıyor ve Mikrop dergisi çıkıyor. Evet, yanılmıyorsam onu da şey çıkartıyordu. Ercan Arıklı finanse ediyordu. Ve güzel bir dergi. Çok politik, sosyalist diye denilebileceğim bir bakış açısına sahipti. Ayrılma iddiaları da bu. Evet. Değil mi? Hani dönemin o politik koşulların sıcaklığına da yani uyan bir, örtüşen bir durum. Gırgır'dan daha politik bir dergi yapmak. Ama yaklaşık bir yıl kadar sürüyor. Evet, 79'da da yeni hayatı. Evet. Ama aynı zamanda Gırgır çıktığı zaman Çarşaf da çıkıyor 75 senesinde ve o döneme göre yenilikçi bir şeydi. Çünkü sarı siyah değil, renkli olarak. Renkli bir dergi. Evet. Aslında orada da çok enteresan bir durum var. Simavilerin arasındaki bir rekabet. Evet. Sonra ikinci ayrılık Gırgır'dan Limon'la. 1985 yılında. Evet, o da Hastalık Hastalığınız ve Ana Muhalefet Dergisi diyerekten hakikaten de sağlam bir muhalefet yapı, politik ve hatta her konuda sert değil. Sert, çok sert bir dergi. Hani ilk ayrılan kadroyu şöyle bir kabaca hatırlatmak gerekirse, kadroda Tuncay Akgün, Mehmet Çayça ve Can Bars'tan hala çıkan, devamı olan Leman dergisindeler. Bunun yanında Suat Günlay vardı. Suat Günlay ve Şükrü Yavuz gibi isimler var. Gene sonraki ayrılma Hıbırlı oluyor. Büyük bir ayrılmaydı. Evet. 89'da yine onu da Gelişimi Yayınları, Ercan Arıklı finanse ediyordu. Yani Gelişim Yayınları bünyesi altında çıkmıştı. Ercan Arıklı kuvvetli bir dergici. Aynı zamanda Nokta'nın da. Tabii. Yani o dönem bir fenomen olan bütün dergileri işte Nokta, yani Erkekçe 120 bin satıyordu. Kadınca gibi. O halkaya şeydi işte Hıbır da eklendi ve Hıbır da iyi satıyordu. Tabii şey var burada. 70'lerin o politik durumunla ayrılmanın daha farklı bir durumu var. 80'ler. Her şey biraz daha ekonomik artık. Başka şeyler düşünülüyor. Tabii yani o hem dergi yapımı mantığı, şikayet kaynağı, hem parayının eşit olarak bölüşülmemesi, hakkaniyetle dağıtılmaması gibi sebeplerden. Şimdi o efsane kadroya bakacak olursak da işte Latif Demirci, Ergün Gündüz, Hasan Kaçan, Bülent Üstün daha küçücüktü. Kaykayıyla geliyordu. Ramize, İrfan Sayar, Bülent Arabacıoğlu, Abdülkadir Demir, Sarkis Paçacı, Galip Tekin. Aslında Gırgır'ın çok büyük ve önemli bir bölümü. Evet. Ayrıldı. Onun da sloganı Kıtalar Arası Sinir Bozucu dergiydi. Hatta şu anda önümüzde Hıbır'ın ilk sayısının kapağı. Evet. Zamanımız yeterse dergiye de biraz. İkinci, üçüncü sayfasına da bakacağız. Sonrasında da Hıbır Gelişim Yayınları'ndan ayrılıp HBR Maymun olarak çıkıyor. Çünkü Gelişim Yayınları el değiştiriyor, asinadir. Ama bunun arada da Hıbır'dan da bir grup Gırgır'a tekrar geri döndü. Evet. Çünkü oradaki sebep neydi? Sen Hıbır'da oradaki sebep biliyorsun. Erdal'larda falan o dönemi işte konuşa konuşa geçiriyordu. Yönetim değiştikten sonra bazı çizerlerin sigortasını iptal etmeye karar vermişti yönetim. Ve buna tavır olarak da aslında sigortası yatan çizerler de gırgıra gittiler. Bu bir dayanışma. Aynı kesinlikle. Zamanda. Yani bir mesleki sınıf sağlığı. Aynen aynen. Yani aman bana yapılmıyor, ben yırttım bakış açısı da değil. Hayır, çok ahlaki bir tavırı da Ertuğrul Akbey'in. Gırgırına tekrar geri döndüler. Evet. Evet, bu arada tabii tarih ilerliyor. Hıbırcıların ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra biraz önce ismini andığımız Ertuğrul Akbay'a devrediliyor. Evet, Gırgır. Gırgır. Neredeyse bir hani mizah dergisi darbesi. Evet. Niteliğinde bir olay yaşanıyor. Bayağı da sıcak dakikaların yaşandığı. Tabii orijinallere el koyma, polisler. Polislerin kapıya dayanması, evet. İçeride çizerlerin direnmesi. Yanılmıyorsam Avni'nin ilk sayısında mı bu anlatılmıştı, evet. Yoğun bir biçimde. 90 önemli bir tarih. Niye? Çünkü Oğuz Aral ve kalan Gırgır ekibi sabaha gidiyorlar. Sabaha geçiyorlar ve Avni dergisini çıkartmaya evet. başlıyorlar ama bu arada işte Beyiç Pek, Ergün Ürtaş Pişmiş Kelle'yi kuruyor. Evet. Pişmiş Kelle de Milliyet bünyesinden evet. Çıkmaya başlıyor. Pişmiş Kelle'nin sloganı da Mikrop'la da ilk başlarda aynıydı. Hunharca güldüren hain dergi. Daha sonra da şeye dönüyor. Kemik Kafalı Magazin'e evet. dönüyor sloganı. Orada bir içpekli şey göndermesi var herhalde. Mikroba. O eski evet. bağlantıya bir gönderme var. Burada yani Engin Ergen'in taş çizgisi ve grafiği ağır basıyor. Ve yani Mikrop'un ben şeyini de halen severim. Çizgi anlayışını ve grafiğini Pişmiş Kelle de çok güzel kapak grafiği evet. yapıyordu. Serbest ama tam bir mizah dergisi ruhuna uygun. Aynı zamanda biraz fanzin evet, evet. havası vardı. Evet. Underground fanzin. Underground fanzin bir mizah dergisi olmasına rağmen underground ve fanzin kültürü üstüne yazıların olduğu kesinlikle evet. Bir dergiydi. O dönem birçok gencin de kafasını açmıştır yani o yönüyle. Evet yani o yüzden Pişmiş Kelle yani diğer dergiler de önemli ismini zikrettin ama farklı bir yere oturuyor. Evet. Yani benim için çok güzel bir dergiydi. Evet. O. Yani son döneminde işte tekrar işler eski işlerle geçiştirilen bir dönemi evet. oldu. Ama o zaman bile alıyordum ben kendimi. Avni ile birlikte Dıgıl da çıktı. Dıgıl daha çok bir çizgi hikaye dergisiydi gibi gitti. Şimdi onu istiyorsan bir şarkı dinleyelim, daha sonra çıkan ve kapanan haftalık dergilerin bir ismine bakalım. Evet, aklımıza gelenler kadarıyla çıkardık. Yani 34 tane dergi ismi sayacağız, bakalım ne kadar dayanabilecek dinleyicimiz. Evet. Foo Fighters'tan Pretender dinleyelim. You bury deep the secrets that you keep on air. Foo Fighters'ın bıraktığı yerden programımız devam ediyor. Evet. Turgut. Şimdi dergi isimlerini ama dergi isimlerine gelmeden evvel Limonlu Leman'a dönüşünü atlamayalım. O da Limon Güneş Gazetesi evet çıkartılırken artık para alamıyorlardı. Hatta birinci ilk sayılarının içinde herkese merhaba diyerek bir meram yazısı var. Orada anlatıyor da Geyda Ayı aşkın bir süredir hiç para almadan evet. dergiyi çıkartıp ve şey bir dönem olduğunu anlatırlar. Hani Gani Müjde'nin arabasıyla herkesi evinden toplayıp evet. yani işte çalışmaya getirdiği falan. Okuyucuların onlara işte tıraş bıçağı, ayakkabı, tıraş köpüğü içli onları gönderdikleri bir dönem. Ve Leman şey açısından da önemli. İlk defa kendi paralarıyla çizerlerini kendi paralarıyla yani sahibi kendi oldukları olan dergi olarak ilk dergiydi. Şeye dönelim. Dergi isimlerine çıkan ve kapanan. Evet. Ama ondan önce şeye teşekkür edelim tabii ki Semra Can ve Ercüment Morgök'e onların yardımlarıyla da evet. Bu listeyi oluşturduk. Çünkü bayağı geniş bir şey. Evet abi şöyle beşer beşer okuyalım o zaman. Ben başlıyorum. Arıza, Panik, Çete, Ustura, Foz. Dinozor, Zeppelin çizgi roman, Kazan Dibi de çizgi romandı, Küsta, Nankör, Deli, Hıbır, Avni, Dıgıl, Solak, Eraş, Pozitif, Pine, sonra Telli oldu, Lağım, Aksak Kurbağa, Şebek, Biber, Fırt, Üf, Fırfır, Yırtık Krampon. Yırtık Krampon futbol üstüneydi. Evet. Kara Kedi, Fermuar, Fesat, Mustafa. Mustafa İzmir tayfası. İsmini çizerler çıkarttı. Evet. Pişmiş Kelli. Çarşof, Mikrop, Parazit ve Makara. Evet yani. Bizim atlamış olabileceğimiz isimler de olabilir. Olabilir yani. Çok verimli bir dönem evet, çünkü. Evet yani şu anda 34 tane çıkardık. Yani hiçbir yayın grubunda yayın türünde bu kadar şey şahane mayalanan. Evet çeşitlenen. Evet çeşitlenen battığı halde şeyi kırmayan morali kırmayan yeni şeyi devralan verimli bir mecra. Ama bir de şey vardı. Senin bir tespitin var 95 dönemiyle. Yani Hıbır'ın çıkmasıyla birlikte tekrar bu mizah dergileri yani 90 sonrasında işte ya bir yayın grubundan ya da kendileri finanse ettikleri dergiler çıkarken 95 yılında acayip bir darbe yediler. O da dağıtım şirketlerinin ortaklaşa aldığı karardan dolayı. Önceden Yaysat ve Birleşik Basın vardı. Yani Doğan grubun dağıtım şirketi, bir de Sabah grubu. Bunlar rekabet halindeydi. Ben şeyi hatırlıyordum. Hıbır'ın aynı zamanda satış müdürlüğünü yapıyordum. Yaysat %27 komisyonla dağıtırken Birleşik Basın'a %24 de pardon 23 de gitmiştik. Bayağı şey efendim gidin bilmem ne. Ama bir de bir şey de söylemek lazım. 95 yılı nasıl bir dönemdi? Evet. Karanlık bir dönem. Evet. Ve 95 yılında bu iki yayın grubu birleşerek bayağı trust oluşturarak %45'e çıkardılar komisyonu. %45 demek yani kendi yayıyla kavrulan yayının bitmesi demek. Evet. Çünkü yani neredeyse senin ortağın gibi yarı parana kafana el koyuyor. Bunun üstüne vergisi var. Kağıdı baskısı ve çıkartabilirsen de telif var. Ve o dönem içerisinde birçok irili ufaklı bağımsız ve muhalif yayın darmadağın oldu. Evet. Yani çok iyi satan dergiler ayakta kalabildi. İşte o da Hıbır da sallanmıştı o dönemde. İşte Eleman o da iyi satıyordu. O şeye 100 bin barajına yaklaşmıştı. Onun haricinde şey dergiler kapandı ve bu %45 şeyi bir sene sürdü. Evet. Dönem dedim ben biraz önce. Çünkü faali meçhullerin burada gittiği toplumsal işte muhalefetin her türlü muhalefetin budanmaya çalışıldığı. Budanmaya çalışıldığı. Evet. Faali meçhullerin gırla gittiği, insanların ensesinden kurşun yediği yol kenarında bulunduğu ya da bulunamayan bir dönemdi. Bir de tabii bu liste içerisinde bizim de içinde bulunduğumuz yayınlar var. Ben şöyle baktım, 6 tanesinde bulunmuşum. Sayar mısın onları? Kazan dibinde, Heyber Maymun döneminde, Solak'ta, Lağım'ı zaten Doğan Güneş'le birlikte yaptık. Aksak Kurbağa'yı birlikte yaptık. Evet. Fermuar'ın son döneminde. Bulunduk yani. Sende ne var? Bende Çete var. Solak var. Aksak Kurbağa var birlikte. Biber dergisi var. Yırtık Krampon var. Ve Makara var. Ve bir de Gırgır var. Evet. Şimdi bir de bu şeylerin, dergilerin çoğalması... Pardon, bir de Fesat var. Fesat var. Evet. İki nedene ayırmıştık. Evet. Bu nedenlerden bir tanesi bir çoğalma biçimi. Hala da aslında en son dalgası uykusuzla beraber. Uykusuzun çıkışıyla yaşandı. Nedir? Bir dergiden ayrılan grubun başka bir dergi çıkartması. Ama o gruptan birilerinin patron olmasıyla beraber bundan sıkılan grubun başka bir dergi çıkartması yoluyla. Yani dergin kendi içindeki yapıdan hoşnutsuzluk. Hoşnutsuzluk ve bu genelde de ekonomik bir hoşnutsuzluk. Tepki şey. Evet, hani yapılan hesaplar. Biz bu kadar satıyoruz. Efendim niye bu kadar kazanıyoruz gibi. Bir diğer durumda bu mizah dergiciliğinden kısa zamanda büyük karlar edebileceğini düşünen bir takım yatırımcılar ve girişimciler. Evet. Bunlar özellikle bence en büyük darbeyi vuran ekip oldu mizah dergilerine. Yani bugün tirajlar mizah dergileri açısından biraz aşağı indiyse bunun müsebbibi biraz da onlar. Çünkü 2-3 sayı sonra beklediği getiriyi en azından kafasındaki rakama ulaşamayan yatırımcı hemen dergiyi kapattı. Evet. Ve insanlarda bir bıkkınlık oluştu. Yani gazete bayine gidiyorsun. Bir sürü dergi var. Bazen alıyorsun bunları. İki hafta sonra o dergi yok. Değil mi? Evet. Ya o hemen zengin olma fantezisine kapılanlar. Yani ben de yani bu işlerin satış ve teknik kısmından da anlamış. Sen bayağı zengin olacaksın. Her şey vardı yani, adam işte dergi yapacağım falan. Yani nasıl alacaksın? Yani kesin 100.000 satarız. Ben de diyorum ki 8.000 satarsan öp başına koy. Yani evet, o kadar evet, büyük evet. Yaparsan tabii planı ona göre yapamazsın. Üçüncü sayıda çok tuhaf. Nereye kaçacağını bilemezsin. Bir psikoloji evet. Böyle patronları da gördük. Evet. Bunlarla da çalıştık. Evet. Çeşitli dönemlerde. Evet, programın sonuna geldik. Evet, kısa bir yolculuk yaptık. Mizah dergiciliği, özellikle son dönem, Gırgır'la beraber evet. olan dönemde çeşitli dergilerin isimlerini saydık. Önümüzdeki programlarda zaman zaman bu dergilere böyle tek tek değinerek 5-10 dakikalık evet. Bölümler yapmaya çalışacağız. Biraz da onların tuttuğu gündeme. Evet, o dönemde nasıl ele almışlar. Evet, o ya da o dönemde problemler neymiş. Peki, kumanda masasından bize bakıyorlar. 56 oldu, nedir durumlar falan diye. O zaman programı kapatalım. Tüyelim. Evet, kaçalım. İyi haftalar olsun. Mizah dergileri iyidir. Sağınızdan solunuzdan eksik etmeyin. Evet, herkese iyi haftalar. Tarama ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan.